و شاعر خدا به عزتی نکنید، او در ماه حرام در طرف مکه مکرمه می رود و شما باید احترام بگذارید ماهای محرم را، ولی شهر الحرام، نه ماهای محرم را. ماهای محرم را چی نکنید؟ به عزتی نکنید. شاعر جمع شعیره به معنای علامت است. هر کسی که به طرف مسائل دینی رفت که تزو غرض نگید، بنان اینا هم در گردنهای شطرشان قلائد انداختن به خاطر نظر به بیت الله که تش غرض نگید. امی رقم در ماه حرام چون حرکت میکنن باز همون بهشان غرض نگیرید، ولو که ای کار کردن، ولل هدیه و نه قربانی های بینشان، ولل قلائد نه هم قربانی های نشاندار، قربانی نشاندار و بینشان اردویش غرض نگی، ولا آمین البیت الحرام نه آیندگان به طرف خانه حرام، یبتغون فضلا من ربهم که می طلبن فضل را مال را از پروردگارش و ردوانا و خوشنودی او را، خوشنودی او را که می خواد شما چنین نکنید. بعض علما می فرمند که نه، این آیت در شأن اون مشرکین نازل میشه که مسلمان نشده بودند ولی به بیت الله عزت قائل بودند، به اساس اعتقادات خودشان به بیت الله میرفتن، قربانی را میبردن و عزت میکردن. بنان مسلمان ها گفتند که اونها ما را نماندن به بیت الله، ما اینها را نمیمانیم. بنان یک نوع معامله هم رایش میکنیم، مشرکین قریش ما را به بیت الله نماندن، بنان ما هم مردمی که در بیرون از مکه قرار دارن و مشرک هستن این را ما در مکه نمیمانیم. الله جل جلاله آیت را نازل کرد که لا تحلوا شعائر الله، به عزتی شما نکنید به شعائر خدا، ولا شهر الحرام نماهای حرام را، ولا الهدیه نه قربانی های بینشان، ولا القلائد نه هم قربانی های نشاندار را، به اردویش تو غرض نگی، ولا آمین البیت الحرام نه آیندگان به سوی مسجد حرام، یبتغون فضلا من ربهم که می طلبن فضل را بخشش را من ربهم از پروردگارشان و رضوانا و خوشنودی او را، و اذا حللتم فاصطادوا و چون احرام از احرام برآمدید فاصطادوا پس شکار بکنید. احرام خطبیست که انسان که احرام بسته بکند و طریقه احرام گذشت، ما گفته بودیم بعد از او با او بسیار چیزا حرام می شود سرش، ناخونه خود قطع کرده نمی تانی، موی خود گرفته نمی تانی، شکار کرده نمی تانی، شکار نشان بر کس دیگه هم نشان داده نمی تانی، چیزی را کشته نمی تانی. ولی الله با خودم میگه و اذا حللتم فاصطادوا و چون از احرام بر آمدید فاصطادوا پس شکار بکنید. اینجا امر به شکار به معنای از این نیست که تو شکار بکن، به معنای مباح است، اختیار داری میتونی بعد از شکار بکنی. ولا یجرمنکم و وادار نکند شما را شنعان و قوم دشمنی گروهی دشمنی قومی ان صدوکم عن المسجد الحرام که باز می داشتن شما را از مسجد حرام ان تعتدوا بر تجاوز کردن از حد، ای که شما تجاوز بکنید. اونها نمی فهمیدن، بنان اونها که نفهمیدن شما ای کار نکنین، دشمنی قوم شما را وادار نکنه به ای که تجاوز بکنید بر مردم، و تعاونوا علی البر و التقوی مدد کنید با یک دیگر، علی البر به اجرای دساتیر خداوند متعال در معروفات، و التقوی و در بازداشتن مردم از منکرات، دو کار میکنین. و تعاونوا علی البر همیشه کمک میکنین بر یک دیگر، مدد میکنین بر یک دیگر به ای که اجرا بکنه حقوق کی را؟ حقوق خداوند متعال را، البر را حقوق الله را، و تقوی و کمک بکن یک دیگر را زی که ادا بکنه حقوق بندگان خدا را، بر اونها تجاوز نکند. بنان بر یک دیگر را کمک بکنه که اجرا بکنه احکام و دساتیر الله تبارک و تعالی را، کمک بکن یک دیگر را که یکی بر دیگری ظلم نکند، حقوق مردم را کسی نخورد. پس جامعه که در اوجا حقوق خدا و حقوق بندگان رعایت شود، جامعه با امن است.

چیزی که به نام غیر الله ذبح می شود نظر می شود گوشت هم نخورن. بنان نظر را هم موضوعش گذشت و گفتیم که مطلق نظر به نام خدا درست است. نظر که به غیر الله شود حرام است و گوشتی از او را نخورن و هر چیزی که بوده باز خورده نمی شود. و این نکته را هم یادآور شده بودیم که در مسئله آنچه که باز نظر شد باز از او ما شما استفاده کرده نمیتانیم. در افغانستان با سرشپه هسته به طور مثال میه که این دیکچه بی بی از نظرش کردم باز خودش میخورد باز دوستایش میخورد این باز حرام است با شما که از او استفاده بکنین. نظر که کردی کلش برای فقیرا داده میشد یک لقمیشان تو باز گرفته نمیتانی. نام خیرات اکیمانی که از دیگه کشد پاس بارم اهلش بس بار از او بار دون تو استفاده نکو. والمنخنقتو و آنچه که به خفه کردن مرده باشد ترسپان در گلش درد داده شده باشد و جای بجای ما بدون از که خونش ریخته باشد باز هم خون در وجودش است بیرون نرفته خون میکروبیست و خام خود گوشت میکروبی میکند. و الموقوزتو و آنچه که به زدن مرده باشد یک چوب در این فرق یک حیوان زده باشی و جای بجای مرده باشد گوشت از او را نخو باز هم چرا خون در بدنش است و خون حتما میکروبی است برای تو ضرر میرسانه این کار هم نکو. و المتردیتو و آنچه که از بلندی افتیده باشد باز مرده باشد از جای بلند پایین بفته خون از پیش نمی رود ذبح نمی شود اوداش قطع نمی شود کل خون در مبین گوشتش باز هم گوشت فاسد میکنه نخو. و نطیحتو و آنچه که به شاخ زدن مرده باشد یک حیوان دیگه حیوان بزند بعد از او به زدن از او حیوان او حیوان دیگر بمرد باز هم خون در بابینش است علت تحریم باز هم خون است. و ما اکل سبع و آنچه که درنده خورده باشد یک گرگ شیری بیاید یک حیوان بخورد بعد از او یک قسمت گوشت شخو میبرد به اساس از او کشته میشود ای را هم نخور. در اینجا باز هم میبینیم که علت تحریم نجاست است نجس بودن از او وادار شریعت اسلام رو چی که سر ما شما حرامش گردانیده. ولی ای کلش منخنقه موقوزه متردیه نطیحه ما اکل السبع الا ما ذکیتم مگر حیوان را که بعد از این آفات ذبح کرده باشد بعد از این آفات ذبح کرده باشد افتید نمرده بود ولی تو فورا ذبحش کردی خونش رفت بنان این عجز نه چون علت نجاست خون بود ولی که خون از بدنش رفت گوشت پاک می شود بی خون می ماند و تو می توانی از او استفاده بکنی. همچنان حرام است بر بالای شما و ما ذبح علی النصب آنچه که ذبح کرده باشد به نام بت و بتخانه هر آنچه که به نام بت و بتخانه ذبح شده باشد شما او را هم خورده نمی توانید. نصب در حقیقت سنگ های است که بود صراحتاً دو دیده نمی شود اصلی مردم او را تبرکی می گویند. ما به یک جای روان بودیم به طرف سیغان یک منطقه است جای بسیار خوبی است اونجا رفتم یک دونه سنگ بود تو یک کلولک دیده کمی تو می زید تنگ تنگ تنگ می کرد یک آواز می کشید باز دیگه مردم می گوره دیگه دستای خود سرش می مان دیگه تبرکی بود دیگه بخی از بسی که زیادی را لمس کرده بودن چرب شده بود و شاخ هم سرش چخ کرده بودند این زیارت بود. خب ما رفتم دیدم که چی هست برای من گفتم مولی سبون که یک سنگ هست این را گرفتم دیدم که سرمش تکت تکت شد نگه کار نداد ما گفتم از تاثر الله از خدا بترسید ولی هر چیز شما تو نبین که این تبرکی هستن سنگ رو تنگ تنگ میکنه ولی شما رو عبادت میکنید. و ما ذبح علی النصب اون حیوانی که ذبح باشد به نام بت و بتخانه اینو در حرم مکی هم بعض سنگ هایی بود که مردم باز از او باز قربانی را که میکرد باز خونش سر از او میزد به دیوال های خانه کعبه میزد در سر امو سنگ های به اصلاح تبریکی میزد. قرآن کریم اینی چکیات را ختم کرده میگه این کارا که ایچی سنگ های تبریکی است. در یک جای دیگه در وطن ما یک سنگ هست یک کمک باز مردم خواهد در اوجا خوب میچست کنم یک کمرم جور میشود اینی رقم ای کلش و هر کسی که در اموجا باز خیرات میبرد این هم حرام است خیرات اوجا نبرد و این ناروا است. حتما در منطقه شما می رقم گفا زیاد است همیشه شد ویدیو یک جای دیگه جور کرده به نام کارتی سخینی یه اندیش خند است. خود چی است؟ اینجا سخیص شای اولیا آمده بود. تو یک بار تاریخ وطندار مطالعه بکن، الحمدلله خو انسان خو هستی، یک بار ببینی که در موجه حضرت علی کرم الله وجهه در افغانستان پایش مانده نشده، یک روز هم نیامده. اینجا دروغ سرش میکنین که یک جا میبینین که درها میگه این کرش حضرت صفی شای اولیا است. این طرف های منطقه شیعه که داخل شد این قجای حضرت علی است. بلست و بلست در موجه باز دیگه وجود دارد دیگه. این رقم کارا نباید بکنیم و از جان خود دین جور نکنیم و از خود به اسلام مسائل طرح نکنیم، مردم را به طرف گمراهی سوق بدیم. در اینجا کس در کارت سخی امی خرقه مبارکه پیامبر خدا را که احمد شای عبدالی آورده بود، بعد از او یک بر دو روز با مردم کابل به اینجا گذاشته شده بود که این را زیارت بکند. بنان اینجا حضرت علی نیامده، جای خرقه مبارک است که یک بر دو روز اینجا مانده شده بود. آن دیگه شما فکر بکنین، اگر ایجا تبرکی شد به خاطر یک چپن، دیگه باز ضرور نیست عزیزم که دادو در مکه همین کل خاکش بخور، به خاطر دیگه پیامبر خدا اموج تولد شده و گشته و رفته و ششته و زندگی کرده. استغفرالله، چرا این تو کارهای میکنیم که در دین جای در دین اصلی وجود نداره؟ باز دیگه باز برش میگه جنده بالا میشود، سه کشکو بلندکو، یک جنده ریشخند ایجا بلند میکنه، یک جنده ریشخند در مزار شریف بلند میکنه، یک جنده ریشخندش در سر مندهی بلند میکنه. است برای خود این کارا خلاف دین است و در دین جای ندارد و این کارهای بدعت است، این کارها ناروا هستن. ما من حیث مسلمان از این کارها باید اجتناب بکنیم و این کارها کلیش ضربه است به عقیده ما، ضربه است بر دین ما. بنان و معذوب حال النصب، هر آن چیزی که امتو به اشکالی که بت نیست و مانند بت تبارز میکنه، این کارها را شما نکنید و از این رقم خیرات ها دوری بگیرید. یک بار سر 20 سر 40 سر برنج بار میگه چیگه پسه در منده جنده بارا میشه. از برای خواه شما دیگه خودتان فکر بکنید چرا این کارا میکنم. و انت تقسیم بالازلام، و حرام گردانی داشته آنچه که بخواهد تقسیم آن را به تیرها، تقسیم آن را به تیرها بخواهند. حبل یک بوتی بود در اوجا در مکه بود، گذاشته بودند یک در پهلویش یک سوراخی بود در اوجا ازلام، تیرهایی که سر و آخرش نباشد، مطلق چوب باره اینجا چخش کرده بود. بعد از کسی که میخواست یک کار بکنه و تشویش داشت که میره بکنم یا نکنم، پس پیش مجاوری امو میرفت و صدر پای هر قدر که بود او را برزو میداد، بازو برش میره که خب چشمت پت کن، باز چشم خود پت میکرد، باز از میداند تیرا یک دانش هم میگرفت. وقتی که کشش میکرد اگر نوشته بود که نکن، پس او کار نمیکرد، میگه مرا من کرد از نکردن. اگر نوشته بود که بکو افعال، پس او کار میکرد. اگر میکشید که هیچیز نوشته نبود، باز بار دوم بازی کار میکرد، یا باید میگه که اگر کدی فایده نمیکنی، اگر نکردی نقص نمیکنی. این رقم کار میکرد. در افغانستان ما میرواج است، بعضی گمراه کس با تصبیر توبت میکنن، جفتاق جفتاق جفتاق آقای که تاق برامد باز نگه اینا بکو، اگر جفت برامد نگه نکو، صحیح؟ یا که ایش پیدا نکنه یک تیدار ایتو میکنه چشم خواهی که اگر ایتو خود صحیح شد اگر نخود باز نگه نکو. این کلش گمراهی های است که مسلمان ها بس لازم نیست که چون این کاری بکنند. و انت تقسیم و بالازلام، حرام گردنده شده آن چی که بخواهد تقسیم آن را بنام تیرها بگیری. این کارا خلاف دین است و به اشکال مختلف در جامعه افغانستان هم وجود دارد و ما مسلمان ها من حیث مسلمان از این چیزا باید منع بکنیم. قرآن میگه ذالکم فسق، این همه گناه است. ذالکم فسق، این همه گناه است که تو تکای سفید دور میتی، این گناه است، این جنده است. فهمیده بازی از لمس کده برو برای خود تو رو از دکان آوردی تکیش معلوم است، چوبش هم معلومه این چرا تبرکی شود. این دیگه باز با دروغ میگه است، این عجیب چتیاتی است، این دیگه باز کش میکنه. فهمیده تارا در بینش انداختی چپن نشود، او بازو کش میکنه. بعد از اینکه اگر کمک کت شد باز میگه پاچویی چپه میشود. ما میگم که آلی باید کت شود که میزود چپه شود. این دروغ هسته عجزه سال کنفس، این کلش گناه هسته، کلش بیدینی هسته. کسی که چنین

اگر مجبور میشی دوم گفت نان نداری، بعد از او با تو میره از گرسنگی میموری، باز ای ای از ای استفاده بکن. ولی جالبیست که یک تعداد از فقها صراحتا نواشته میکند، میگه ما اهل لی غیر الله و همچنان ممازو به علی النصب، ای گوشت ولو که تو بموریم خورده نمیتونی، ای گوشت خورده نمیتونی، بمور او گوشتی که بغیر الله نظر شده باشد، بغیر الله ذبح شده باشد، او را نخو. او خوردن از نجاست کدام بتر از مرگ سر شرف دارد. ولی دیگه مسلمان از ببین دیگه جا کارهای بر خود جور میکنیم و مسلمان ها را کوشش بکنیم در باب عقیده توجیه دقیق بکنیم. در باب عقیده مسلمان ها را در جنجال نپرتین، زیر کا آب تیر نکنین، بازه کار خوبی نیست و خیر است، ای تو کار نکن. مستقیم برش بگو عزیزم اگر تو کسی را دوست داری، تو این خیرات های سر قبر نبر، تو را در خانت بگو، الله امی ثواب امو کس میرسانه، ضرورت تو نداری که ایجا ببری، مردم هم گمراه نکو، تو ضرورت نداری که ایجا بری دیگه زده برو. به یک جایی هست در پاکستان ما درس میخواندیم، یک زیارت بود، اونجا دیدم که یک سنگ هایی بود، در اون سنگ ها را دیگه میگرفتن سر اولادایش توتم زده میرفت، دیگه زده میرفت. بعض سنگ ها مخصوص بود، او را برای با اون مجاور رزیل اموجا بود، او را برای زنامه که ای را شما استعمال بکنن باز برتان فرزند داده میشود. به این شکل های گمراهی عجیبه، بنان ما مسلمان هستیم از این رقم گمراهی ها جدا اجتناب بکنیم که ای با الله شریک گردانیدن هستن. مسلمان کفر میکند، مسلمان از دین بیرون مبراید، و ای تو نیست که ای را ما بگوییم که ما کرامت اولیا را منکر شد، معاذان الله تو نیست، کرامت اولیا وجیبی ماست که با او معتقد باید بوده باشه، مرکز که از کرامت اولیا منکر میشه کافر میشود. و کرامت این نیست که در خدایی او را چخ بکنی، کرامت خونی نیست که ما برش باز عبادت برش بکنیم، سر برش پایین بکنیم، تو خونی است. یسالونک ماذا احل لهم، میپرسن تو را ای پیغمبر ماذا احل لهم، چی چیز حلال کرده شده برایشان. قل بگو احل لکم الطیبات، حلال شده برای شما پاکیزه ها. این چیزایی که من اشنا بسیار کم است، بسیار کم است، کلی چیز برای شما حلال است. احل لکم الطیبات، حلال گردانده شده برای شما، برایتان الطیبات، پاکیزه ها، هر چی که در اون میکروب نبود او را بخو، هر چی که چتل نبود از او استفاده بکو. و ما علمتم من الجوارح، و شکار آنچه که آموخته باشید او را، من الجوارح از حیوانات، حیواناتی که تو تربیه کرده باشی او حیوان برد شکار بکو از او بخو. مکلبی، در حالی که شما فرستادگان آن باشید، برای چی؟ برای شکار. دو نقطه میدهد، سید به تفنگ می شود و سید هم به چی می شود؟ به حیوان می شود. کدام حیوان؟ من الجوار، و حیوانی که خود جرح باید وارد بکنه در وجود حیوان. دومی که تعلیم باید گرفته باشد، سومی که باید فرستاده باشد. از این خاطر سیدی که با واسطه شکاری حلال می شود از خود شرایط در وفقه ها ذکر می کنه، میگه حیوان باید تعلیم یافته باشد. هر حیوان که شکار برد بکنه او حلال نیست، جز او حیوانی که تعلیم گرفته باشد، دومی که به شکار فرستاده شده باشد. اگر تو میگه یک شکار رو برد بکنه دورن تو خورده نمیتونی، ولو که از به زبان حیوان شکاری گرفته شده باشد. دومی که این تعلیم به طریقه شریعت بوده باشد، به طوری که چندین بار تو را باید رایی بکنی و برش بگو استاد شو استاد شود، برش بگو ایلهش کو ایلهش بکنه. این تعلیم چندین بار به طریقه پیغمبر خدا علیه السلام که برد ما شما تعلیم داده صورت گرفته باشد، یک دفعه نبوده باشد. و نزد امام صاحب حیوان شکاری باید سید را چنان زخم کند که خون از بیش باید بیرون برود، خون باید از بیش بیرون برود. و چاره میشه که در وقت فرستادن نام خدا را باید سرش بخونی، حیوان رایی میکنی، سگ شکاری رایی میکنی، باز بگو الله اکبرم کتش بگو، اما تو تنها رایش نکنی. قل بگو احل لکم, لکم الطیبات, حلال شده برای شما پاکیزه ها, و ما علمتم من الجوارح مکلبین, و شکار آنچه که آموخته باشید او را از حیوانات, مکلبین به معنی مرسلین, شما او را چی کرده باشید؟ فرستاده باشید. مکلبین در حاله که تعلیم کننده سگ های شکاری باشید یک تعبیر, و یا صاحبان شکار با سگ ها بوده باشید. عزیزو یک نکته جالبی در اینجا است, تعلیم چی اثر مگذارد؟ در دهن سگ یک میکروبی است که پیغمبر خدا علیه السلام می فرماید که ارگاه سگ در یک ظرف شما زبان زد, شما او را باید بشوین و افتم بارش سر خاک او را بشوین, سر خاک او را بشوین, خاک امون میکروب باز بین می برد. یک دفعه هم نی, دو دفعه هم نی, شش بار باید او را بشوی, افتون بارش ولی که بر صابون شده باشه باز هم به خاک او را بشوی. ایچ یک میکروب خطرناک دارد. اون موسیق ارگا تعلیم گرفت, تعلیم گرفت, باز خداوند مطال اونو میکروبش از دهنش گم میکنه, اگرچه دهنش در گوشت حیوان هم داخل میشه بر تو حلال است, تو میتونی بخوریشه. بس معنا چیست؟ اگر ما تعلیم بده سگها که اسلام می شود, جامعه اسلام نمی شود؟ جامعه خب به طریق قولا اسلام می شود. عزیزم مردمی که دو می زنند, مردمی که چتیات می گویند, مردمی که به نوامیس مردم بد سعی می کند, مردمی که دزدی می کند, مردمی که لاح العهد می گوید, مردمی که ارزش وجودی خود را گم کرده, این کل مردم اگر ما زیر تعلیم قرار بدیم, شما چی فکر میکنید که جامعه به طرف اصلاح نمی رود؟ 100% می رود. سگ اصلاح می شود, انسان اصلاح نمی شود. یک دیده چی میگه؟ بیخی خسته شدیم صاحب, هیچی مردم افغانستان جور نمی شود. عزیزم تو کار نکردی, تو کار کو به این ملت بیچاره که چطور اصلاح نمی شود. تو زحمت برش بکش, الله اینا را اصلاح میکند. ما زحمت نمی کشیم, میگم مفت اصلاح شود, مفت اصلاح نمی شود. تعلمونهن, می آموزید آنها را, مما علمکم الله, از آنچه که آموخته است خداوند متعال شما را, آنچه که خدا شما را تعلیم داده شما آنها را تعلیم می دهید. فکولو, پس بخود, مما امسکن علیکم, از آنچه که نگاه داشته باشن برای شما, آنچه که بر شما نگاه داشت او را بخورین. و اذکر اسم الله علیه, یاد کنین نام الله را بر وی در وقت ارسالش. تفنگ هم می زدی بگو الله اکبر, و حیوان هم روی میکردی بگو الله اکبر. و اتقوا الله, در کل شؤون حیاتتون از الله بترسید, ان الله سریع الحساب, بشک الله زود حساب گیرنده است. الیوم احل لکم الطیبات, امروز برای شما چیزهای پاکیزه حلال شده و شما ضرورت ندارین که به طرف حرام بروید. الیوم با بیان شافی و کافی, امروز احل لکم الطیبات, حلال شده برای شما چیزهای پاک, پاک بعد حلال شده. و طعام الذین اوتوا الکتاب, طعام و ذبایح آنانی که داده شده برشان کتاب, حل لکم, حلال است برای شما. اهل کتاب یهود و نصارا اگر ذبح میکند, اگر نان پخته میکند, برای تو مسلمان حلال است, برای تو مسلمان حلال است. معنای گفت این نیست.